जाने पिया संग कैसे लागा लागा लागा मन जाने पिया संग कैसे लागा लागा रे लागा मोरे अंगना जब जागा जागा मोरे संग चंदा सा।